اخیرن فدفع بلد سرا مصنف سرا کو تحکیم لیا گئی کہ عدل فدوار قسمہ دا یو عدل تحقیقی دا بل عدل تحقیقی دا فتصویر کے دوئی کے اختلاف کر کہ عدل تحقیقی چاہتا گیا ہے او تدبیری چاہتا گیا ہے یو مذہب دے عمال دا بل مذہب دے محققین دا تو مخت دے بیان دے اختلاف نا یوا بسن اغا مقدمہ دا دو جو فروض مقدر چاہتا ہے فروض محقق چاہتا ہے صدا تعبیر کے ہاں صدا کیا ہے فروض تحقیقی چاہتا ہے فروض تحقیری وقت اصل محقق اصل مقدر چاہتا ہے فروض محقق داتا ہے کہ علم فدغ فروض بان دا فروض و دا عدل دا ومعنی علم بالخروج دا مقدم دی دی علمنا پا منع سن اوالو دی علم پا خروج بندی خاصی دی چه دا دی دب اصلنا رو صلح دا خدا اغنا ورست دی علم رشو پدا چه دا غیر منطرح سن علم بالخروج مقدم دی دی علمنا پا منع سن او نحات خبر در کردی فحیم دی منع صرف کی چکلا یو شای غیر منطرف نیمی لکھا یو کردی خبر در کردی دی اغیاد نے ثابت محقق نیمی مست ثابت عدل بھی دی ابن خبر در کردی دانا چیزی پکی فارس کردی او دقا عدل دی دی دی اعتبارات و دی فردیات نیمی نبی تو تفیعی فروض محقق فروض مقدر ذات ہے یا فروض مقدر ذات ہے کہ علم کو منع اثر دا مقدم نی دے علم نا کفر اول دے علم کو غیر انصراف تو ولا یہ کہ تو نقاط ہیں کا تتبع کو دے کلام دے عربی اے بنا واسطے علم رو ولا یہ کفر او دا عدل کی کندائی دا نوی ثابت محقق نوی بلکہ دے دے دے اعتباراتو دے فرضیات نوی لے پورا دے دے ضرورت وی آغا داوی چی سبب دے منع سر دے علم پا منع سر آمو قدمی دے علمنا ہاں فخورو او نوی دا عدل ثابت محقق بلکہ دے دے دے اعتبارات و فرضیات نہ لے اے دے ضرورت سے پورا ضرورت کی نہیں رہی یہ سبب دے مرا سکتے ہیں پس تو کہ نہ مرا دے سوکا ہوں کہ عد خروج محقق دیتا یائی کہ اوالا علم پا خروج اور غلائی دی نخات تدا معلوم آئی کہ دا اسم ادھا قصرنا روح حلائی دائی او دای فرض و اعتبار سره تعلق نه لري کې دې په فرض کړی دا او فروج مقدر دا نه دی دای فرض کړی یو ځای غیر متعارف نه راوي هغه دې پرابې غیر فرض پر سبب نیمه نه دا چې فرض کړی لري ورته دا نو هغه تعلق دا اصل محقق څه ته یي چې کو وجود دې به اصل چې کو وجود دې اصل دا معنی چې دا اصل دی او دای فرع یو دلیل وجود نشته واده غیر متعارف بغیر انصراف نہ بغیر بل دلیل کی خدا خبر ابو نو پنسن لا کی کوئی یو خدا غیر انصراف نہ دلیل دی خدا نہ بغیر بل دلیل اصل مقدر کہ کو وجود دے اصل سے بعد مانا اساس نہ بل دلیل دی دا مطلب امام اس مذہب دے اعمال دا دا کہ عدل تحقیقی دا تا یعنی جو فروج محقق بے اصل محقق خروج ہم محقق اصل ہم محقق عدل تدبیری دیتا یہی خروج اعتباری دا مقدر یو مانا بے اعتباری بے اصل اعتباری نو دا مانا خلا چپا عدل تحقیقی کے خروج محقق تا اپا عدل تدبیری کے خروج اعتباری بے انو تدبیری بے وقت نو را دا خروج مانی رضا سلیم او مذہب دے محققی میں دا بے چنا پدوالا کے خروج اعتباری دا اما خالی پتہ اس عامہ پر مرگت دلیل آئی دلیل دائی په دا خبره باندې دلیل چې په ادنى تحقیقي کې خروج محققا په ادنى تدبیری کې خروج اعتباري نه دی. دلیل چې تحقیق کله تدبیران په دغه مطلب کې د فات کې د خروج دی چې د پرسپد نه مخه خروج ولې دا ولې دی چې خروج په دغه یو خروج تحقیقي بل خروج دغه دوا چې تاسو په دغه فاطمه نه چپا ادر تحقیقی کیا خورود تحقیقی دائیو پتر دیر کسی دے تب دیرو تکیدان سوئن لحظ ایسا یعنی آخر ادر تر احتفاظ جانا کنی جبا کمات آگئی نا چپا مطلق خورود اعتباری بلی بیدا سنگی سفر جانا دویم پا ادر تقدیلی کے خورود لائق اعتباری آخو اتفاقی دو پا ادر تحقیقی کے ہم خورود اعتباری شی نور لازم چا تقسیم دیشی نا خورد کو رائی دغه د امانه سره چې مطلق خروج اته ته به دا سره چې مطلق خروج ته به ایله به چې ور مطلق خروج ته به ایشو هیڅ ته عدل تک سماوي ته کی تک دی لتا اته ګټه نه وي خو خروج هر تک سم شو او دغه مطلق خروج ته نو ته به ایو چې مطلق خروج ته سماوي هم مطلق خدا ته به ایلي چې دا مطلق خروج ته سماوي ته کی ته به ایتا اته څنګه څنګه په ځای نه وي دا ور ته څنګه یاده کا ته به ایتا درم فعدل تحقیقی کے خوب وجود دے اصل دلیل وجود دے اپا وجود دے اصل دلیل لا بعنہی کو وجود دے فرع دلیل اپا وجود دے فرع دلیل دا دلیل دے غدائی چدار وطلائی دائی دے نفس اصل دلیل دے خروج نفات اولا جدا چھ فعدل تحقیقی کے خروج دلیل موجود دے اپا عدل تقدیری کے خروج دلیل موجود دے خاص بھی نسل دلیل تو موجود سبتا نو خطر کیا ہے اول نسل ته په څه په دا چې ما تاسو یا ما مذهب د محققین اداره چې اصل تحقیقی چاته یایي خروج اعتباری د اصل محققین اصل تدبیری چاته یایي خروج اعتباری د اصل اعتباری نه نو خروج په دواړه کې اعتباری حاصل دا چې خروج په دواړه کې اعتباری دی فرق پا اصل کنید فا عدل تحقیقی کے اصل محقق اب فا عدل تجری کا اصل ہے مقدر پیڑی پا فرق دلیل حالی پا دمزی کے اتفاق ہوگا حالی چی ما ذب محققی نے داشا چی فا عدل تحقیقی کے دا حروج اتمالی داری اغول تبر تحقیقی داری پا دمزی کے اتفاق دلیل یہ دلیل چی عدل دے اسباب اعتباریا ضروریانا دا یعنی سبب اعتباری دا با اجمعی حبرا اسباب اعتباری دیتا یعنی چی علم پا دفع لکتا سبب اعتباری دا علم پا دفع لکتا دا ورستی وی دے علم ناکتا حکم دا اولی کلا جو بیدی چی علم بین خروج سبی دم ورستی وی علم فا منع سب حکم دا منع سب حکم بچ یو وردا څه دغه خروج مقدر نه خروج مقدر ته نه ویل چې علم بل خروج د خروج خروج ادل لا معنا ده او د عدم سبب نه سبب علت لا معنا علم په دغه خروج رستي به د علم نه په معنا ده ځکه نو ویني وګوره سبب یې کبل دی چې علم په دغه سبب ورستي به د علم نه په حکم او ور د علم په حکم روغلای چې یو نه ورستي علم په سبب دې ته دی سبب اعتباری اس کا قطع عدل تحقیق کی خروج محقق دو لگا محقق سمانا با چه علم پا خروج دا مقدم می دے علم نا ہاں اور مانا آسان یا علم پا سبب مستر شا علم پا سبب مقدم سا دا علم لا پتو خروج دا خدا سبب اعتباری نسا دا دا خرق سے علم آسان پوش بات پوتش بات پوش دارا ہے تحقیقاً و تقدیراً صفات کے خروج دی دا تو خبرہ ولی چا خروج وقت مکاوی چی کدا صفات بے حالی ہوا دا صفات بے حالی ہی دا صفات بے حالی متعلقی ہی دی مقصد فا اصل کی دا صفات کی بے اصل دی قرآن حقیقت دی چی اصل پدوا چاہتا مگا تحقیقی و تقدیری تو خبرہ پہ یہ گئی تو آغا دے متعلقات دے خروج نہ لائے چکا چا خروج کو طرف ہے اولی اصل طرف سیدی وجنہ خروج دا صفات کله دا یو څه پاتې او اصل دواکې نه ما خاطر کوم څه دا به کوي دا رنګي دا تقسیم چې دای دا په حقیقت کې اصل دی اصل په دوا ته مل ہے ہاں محقق مقدر کیدا خروج چې ورته تقسیم شوی دی دا تقسیم به حال متعلق هی دی نو دا په حقیقت کې تقسیم دی ول اصل که په خپل دا تقسیم ول په دغه صورت او پوتس ودا چې زمانہ چې په ادر تحقیق کې په وجود اصل دلیل موجود دا معنی دلیل په وجود د اصل دا به عینه دلیل نه کفر دا معنی دا فرض دی خو دا نه معنی چې دا دلیل ضروري نه دی استدلال څه یې ثابت کړي چې دا فرض د اصل هو دلیل نه دی ځکه چې ډیر تر تا او اصل فرع موجود وي خو نو یو متبر شوی خروج دی پرې دی دا څه دلیل په خروج شو؟ نه. دا کدانې اقوض ان یوب. اصل یې اقواس ان یاب. دا اقوض ان یوب فرع نه وات. خو دا نو ترې یې ان اعتبار د خروج شوی دی. نه دا ودا. او شو. خو شو.